قرآن محترم آردن کو دو مولانا مبتی مستوانی صرف دو رای تفسیر قرآن دا تاسر نمبر کسد چپ مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا گیارہ آٹ دوہزار ست کی شعر ردید ملاوی دو پتایا ساتی اشاد توید سنت کسد اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جانگیر آر اور سوا بی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 از دو خوراک سیز یا سوید البار او دو توام نموراد دوارا میان دی دو خوراک سیزونا و سوید البار نموراد چطور بسیو گرده جال کندو یا نور سو ذریبان تو میان خکار کی حالت دے احرام کی او بجیاز کی روان خکارم کئی جائز دا یا توام او دادریابی در را پخپر راوا چی مئے دے او دریاب او چت شوی دی ناسا پای که او بخ که تلال لی او میان برا پا دندوکو که پاتی شو برا دندوکو که پاتی شو نوزده دریاب تال راو غرزول نوزده هم خوڑیش صحابه روانو ایو سفر که ناسا پای که او دیرکه اولی دا دیرو کشیو دا دیرو رازو گیو چه لال لال قیدا آغرد مایو دریاب را غرزولیو اغمبر بیوتوی آئی لگی آشو داغینا نموی که خواست دوم زیادتی نو خوراکی تیم کو آو لاسو نو پیچاو دی نداغینا بیڈالی استل آغی بی پیم غوارو لو آو دارنگی سارو لیم ورکول نو خپل هم خوشو صاحب خپل بیان کی چه منگا خوشو ساریو مزیدار شو چه زلوی که امشکو چه داشه و مخوردن چه روا برالی یو کنا لالو نبی علیه صلاة و سلام تو مویل دا غشانتی چلو نبی علیه صلاة و سلام مرتو فرمایل چه دریاب مردار استاز دو پار روا دا دا استاز دو پار جایز وی من خونی ولی نو وی دا جایز استاز دو پارا دا دا دریاب که یوم اے چه پخپل مرگ مرشی وجه نی معلوما طائف ام اے و توی طائف نا آغا مئے ناروا دے آغا خوراک جائز ندے چه دا وجه دا مرگ معلوما نی نا آغا نا جائز دے آغا نور چه دا مرگ وجه معلوما ای پرس کا چڑ دے او بڑی رزیاتی تیزی دی او تو ایچ دا با گٹو والی دا مئی او کتا راغی دا چند لکتا او مڑو دا خوراک دل جائز دی یا او بڑیر زیادی یا خشوی کنگل پریوت او مئی دا کنگل لواجه مڑ شو وجه معلوم دا خوراکی جائز دی یا او بر او چت شو یا کتا لاری واپس او مئی برا پات شو دا دا مئی خوراک جائز دی ده ده وجه معلومه ده او چه ده کم وجه نی معلومه خیطه پرسولی او بس ناسپایی که پخپل مرگ مرده او روان ده پوبو که نو ده طائف برا روچت شوی خیطه پرسولی نا غمه ناروه ده و حلا لکن سوید الباری و توامه روا کرشه تاز پارا خکارد دریاب او خوراک داغی متعال لکم دپارا د فائدې تاسو مفول لهم دپارا د فائدې تاسو یا متا کوم متا لکم فائدہ درکړی تاسو له الله فائدہ ولسیارا د پار د مسافرو و حرم علیکم سود البر ما دم تمرمان آرام کښې به تاسو باندې ښکار دوچی ما دوم تو مرمان ترسو پوری چهی تاسو پالت دی حرام کی و حرم علیکم سوید البر ما دوم تو مرمان حرام کڑیشه دی بتاسو بان اخکار دو چه ترسو چهی تاسو پالت دی حرام کی اخکار بانا کوئی نبی کوئی نبی بل تخی نبو دا بل امداد کوئی صحابی یا صحابی و قطادان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغخ کارو کو پالت دے حرام کے نو او زنگلی خاری ویشتا ملگو رہراڑو پا غی بانے خوراو اغیو خوڑ نبی علیہ السلام نے تپوسو کو پیدا غشان قطاد زنگلی خار کار کرو امونگا او خوڑ دا مونگل جائز ہو کنا نبی علیہ السلام مرتبی حل آنتم او اشارتم او دللتم تاسو دا اغی امداد کردے ایوی نا وی تاسو تشارہ کردے چا غخکار دے اغیوی نا وی تاسو ورتویلو چرا زمونگ بدا سرالال شو وی نا وی تاسو اس لیدی کردی وی نا وی بیا خوری وی دل جائزو او پا حالت دے حرام کنو نغل خوکار جائزو او وی تاسو نو اعانت کردے نوم دلالت کردے نوم اشارت تاسو لم جائز دے وحرم علیکم سید البر ما دمتم حرمان حرام کڑے شو دے بتا صبح نے کار دو چے تر سو چے تا سو پالت دے حرام کی او یری گئی دا اللہ غزاد نا الے تو سارون چا گئے اللہ تبا ورجم کڑے شے تا سو جال اللہ الکعبۃ البیت الحرام گرزول دا اللہ کعبہ کوری ذات مند قیام للناس سبب دو درے دو دخال کو و شعر الحرام او میاش دی ذات و میاش دی ذاتم والحدی او قربانائی والقلائد او انبیلون آیا انبیلداری قیام للناس قیام للناس سبب دو درے دو دپار دخال کو یعنی یقوم بی امر دینهم و دنیاهم پدی بانی بددی دی دنیا کارم سمیگی او دی دین کار بے پیم سمیگی یقوم بیہی امر دینیم و دنیاہم دی دین او دی دنیا کار بے پی دوار سمیگی چی سو پورے بیت اللہ سر تعلق جوڑی انو دی بسمی او کداغین تعلق آن خوشن خرابی کی با بیا دا بیت اللہ سبب دا امن دا خلقو دے سبب دا امن دے دے دنیا و دا آخرت پائدے پہ راضی دادا سکر تواف دا بیت اللہ پرے خود لشی پا خلقو بانے بیا عذاب راضی نو قیام اللہ الناس دے دنیا و دے دین ادرے دل پدے بانی دی دیو جنا غیر قومون آغی تلا سوک دی او کوشش داری چی منگا حرامین پا قبضہ کیو آغست لی چی مسلمان با پدی بانی تبا کی گی قیام اللین ناس سادو دریدو دو پار دخال کو وشار الحراما والحادی والقلائد حدیث کے رازی چی امن دی طرف نبا یو لندکی کس را روانی چه ده لندو لندو پندو والا بایی او چه گوتوی چه چرتا دی ویدام بیتو لاروانوم پلار با توی سوک سونوی چه ده سری اتیانو والا نوروان کرده تا بسروان کی خلق با طول خراب شوی راروان بایی کودال با سرای گینتری ویدام بیتو لاروانوم بیتو لارو خوالا چه راو رسی چه سنگا لاس اوچد کی اور اخلاصی بیت اللہ لا بس دنیا با اللہ روانہ کی شپیلے بوالی شی خبر با ختم شی قیام للناس ساو دو دردو دو پار دخال کو وشار الحرام و میاشتی ذات مندی والحدی و قربانی والقلائد و انبیلونا یا انبیلداری ذالکا لتعلمو دا کارو نکوی تاسو دا دی خیال ساتی لتا علمو دا چه تاسو معلومه کئی ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارد چه اقین اللہ پویگی پا اغبانی چه اسمانو کی دا آجز ما کی دی و ان اللہ بکل شاین علیم او یقین اللہ لے پارسو بانی پوی ذات یارا اعلمو ان اللہ شدید العقاب پوشو یقین اللہ چیزن وائے سغذاب والا نتاما وان اللہ غفور رحیم او یقین اللہ لے بخون کے محروبان کنا فرمانی دی اکڑان و عذاب بدر کی او کنا فرمانی دی زانو ساتو اللہ و دربان پردر آولی و محربان ای بو کی تسلی یر دی منی نزو توام مال الرسول الا البلاغ نشت دی پیغمبر بانی مگر رسول مسلی واللہ یعلو ما تبدونا و ما تکتمون او اللہ پوی کی پاغبانی چکار کوئی تاسو او پاغبانی چپٹوئی تاسو یار دا دیر زیاد تی کنا مقابل میں زیاد تی خلق زیاد تی یا گناہون زیاد تی سڑے بدا کم کم رد کئی یا مقابلین میں زیاد تی نکم کم مقابلہ و کم فتنی زیادی دی یقول لا یستوی الخبیث والطیب وای و تعالی یستوی الخبیث ندی برابر پلیتو و طیب و پاک ولو عجبک کثرت الخبیث اگر کار یان کی تعالی را کثرت الخبیث زیادت والے پلیت مال پلیت دیر دے نیاو خبیث او طیب نہ مراد مسلمان او کافر لا یستوی الخبیث والطیب ندی برابر پلیت چی کافر دے و طیب و پاک چی مسلمان دین مسلمانان کلک دیوم خوچ دی پا دین با نکلکو نو دی با پا کافر و بان فتح مومی پا کافر و فتح مومی او کدیر زیادی خوچ پا دین با نکلک نئی او انتظام برابر نئی بیاس فائده نیشتے نو نوچه طویبی کالا پا اصول بان برابری اگر که کافران ملکونا او کافران دیر زیاد شیخو برابری دلی نشی زیمه لا یستوی الخبیث و طویب ندی برابر کرمال و طویب و بہتر مال لا یستوی الخبیث ندی برابر بیکار مال و طویب و کارا یو سڑی دا اللہ پلار کی کرمال ور کئی او بل ردی ور کئی نو کدا ردی دیر زیاد ور کی خوص فائده نشتا دی بلا دا الخبیث نمورد معصیت گناه او طیب نمورد تابداری لا استوی الخبیث و طیب ندی برابر نافرمانی دا اللہ او تابداری دا اللہ ولو عجبک کثرت الخبیث اگر کار یان کی تار را دیر والد گناه انو یا علم او جال یا لا یستوی الخبیث الخبیث نہ مراد حرام مال او طیب نہ مراد حلال مال ندی برابر حرام مال او حلال حرام او حلال ندی برابر یو سڑی سارا حرام دی وڈیر زیاد تی اول سارا حلال دی خلق دی ندا برابر ندی شاہ صاحب ذکر کئی موضوع القرآن کی جی موافق و شرع پاک ہے اور مخالف و شرع فلید ہے دے شرع موافق چینو آپاک تھی اور مخالف و شرع پلید ہے اور دے شرع مخالف چینو آپلید تھی بکری کا ایک سیر گوشت بہتر ہے خنزیر کے منبر سے دے بزی یو سیر غوخا دا دے خنزیر دے منونو نا بہتر دا بکری کا ایک سیر گوشت بہتر ہے خنزیر کے منبر سے دیو ہے سمرقندیم ذکر کئی صدقۃ الحلال ارجح عند اللہ من جبال الدنیا من الحرام صدقۃ الحلال ارجح عند اللہ من جبال الدنیا من الحرام دو حلال نہ صدقو کی مسقال حبۃ من صدقۃ الحلال مسقال حبۃ من صدقۃ الحلال یو دانیم را صدقو کی دا حلالنا ارجح عند اللہ من جبال الدنیا من الحرام کد غرونو مرا خیرات دا حرامو نو کی ندا برابر ندی حلال حلال نو صورت موافق ماناو کنا لا یستوی الخبیث و طیب ندی برابر پلیتو پلیت مانخت دا اللہ نیلاو دا بلچا مانخت دا غیر اللہ د باباګانو منختی و طیب او پاک دا الله منختا دا برابر ندی ولوا جبکا کثرت الخبیث اگر کار یان کی تعالی را ا ډیرواله پلیت مال نذور ل عبادت دی ریان کی غرائب دا موی چې هر خبیث هغه دی چا تا دا الله نه غافل کی او طیب هغه دی چې الله ته دی ورسی طیب چې سړی الله ته رسی ولوا جبکا کثرت الخبیث اگر کار یان کی تعالی ډیرواله پلیت وی دا موګورام په خوړ کې چې کمندونو خوړې او زیاتې راشي او سپینی کمی خو سپینی همیشه پاتې شي او خوړې لاړې شي او ختم شي اگر کاړيري زګونه زیاتی خوړېروالي ته موږ وره قوت ته وره قوت د مسلمان زیات دی. شیخ القرآن رحم الله وی کله کله فرمایل چې سپینی پاګړې د مولانو ګورم خواله چې می راشي تشتور زګو خيږي دادا کار څومره زیاتی هر څومره خو چې قوت د قران او سنت په کینینو بیکار دي فتق الله یا اولل الباب فقال او په دې پیدا کی کنن او یاره گئی دا الله نه دا عقل والو لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ تقوا صدا یا ایو الذین آمنوا لا تسلوا نشیا ان تبدلکم تسوکم دام یو قسم تقوی ذکر کئی چه اهم مسئله شروع دا نو بیزای سوالو نمکوا تا بیان شروع کرده دا توحید دا اللہ دا یووالی او خلق دا منختو دا باباگانو دا زیارتونو نبنده ایو پکی منز که پاسی چه استاد دی جماعت که دا جمعی منسکی گیو کنه ایا او پلان کې باندې کې د جمعې مسکی یو کنا ار ټول مضمون د بیان خراب کی خدا سمه کا یا داسې سوالو کی شاغی سره په مجمع کې انتشار پیدا شي تخل کول زین سازی کای چې مانخ ته حق د الله دې په دی لګیای اده نه صافای کې پاسې کې د لوی ځوان یو لسمه پیش کې نو دا به څنګه وي د دې لپاره چې خلکو کې انتشار پیدا شي او د بیان دا اثر ختم شي دا سمه کوا کنا بیزای تا پوسو نمه کوا زایو گورن دا زای موافق تا پوس کوا او بل بیان تا غوک کیک دا قرآن تا غوک کی دا نو چه ختمی گی و زی در سای لرسی نو ستا اشکالات پا اللہ پخپل ختمی پخپل با اللہ ختمی دا قرآن بیان تا صبرو که کنا یا ایو الذین آمنو ای ماندارو لا تسلو و نشیعا تا پوسونه مکوی تاسو انا شیاده سیزونو بارکی انتو دلکم تاسو اکم که کارکلیشی تاسو انو خفکی تاسو لا و انتا سلو انا که تا پوسو که تاسو دا داسو گندی سیزونو نا هینه و نزل القرآن فا وکی چنازلی دیشی قرآن انتو دلکم کارکلیشی تاسو تا اف اللہ و انا ما فکر دا اللہ دا دی قسم سوالونو نا اف اللہ وانا ما فکر دا اللہ دے قسم سوالونا واللہ او غفورن علیم او اللہ لے بخون کے صبرناک نو کناونا اعتماب کل چدا سو بیدہ بھائی سوالونا کرو چا بھائی زمان پلار سوکتے چا بھائی او سوال کاؤ چا بل سوال کاؤ دے اس سمیں ضرورت نشتا دے واللہ او غفورن علیم اللہ لے بخون کے ناکامی غسالا قوم من قبلکم یقینا تپوس کړو د داسې غونټې سوالونو د دینه دا وفل لوان هادینو د داسې غونټې افلا قد سالا قومن یقینا سوال کړو د دې غونډې سيزونو یا قوم من قبلکم مخکې تاسو نه چا ویلو ورن الله جارتن چا ویلو موږ له خلګټ نه پیدا کا چا یو معجزه او چا یو سو چا بل سو غوښتو ثم اصبحوا بیا کافرین نبی آشو پا دیبانے کافرین انکار کو ان کی بیتن انکارو کو ما جعلو اللہ من بحیرت ولا سائبہ دارت پا تحریمات العباد چه مخلوق پا زانونو حرام کری خدای چه پا زان حرام کری دا دو قسمی زنی پا زن حرام کری نو بس دا سیویلی چه دا شی پا زنو خورم نامال بد ده دا پرهیز پا ذریعه نا خدا قیدی دا برکت او دا ببرکتای پا ذریعه نو یو تحریمات العباد خالص چه بس دا بدا شی نخورم دا جامه بنا غندم دا چه زبا غندم سپیره دا دا بلانکه چه اخرم سپیره ده پا دی عقیده بانده دی تاوی تحریمات العباد بل تحریمات العباد دا سیدی چه پا زان بندوم کی خوار سره دا بل پنو منختوم کی داوی چه دا ساروی زما دا پارا بنده زو پا دی سورلی نکوم زکا چه دامی دا بابا پنو منلی ده نومی پا زان بند که اومی دا بابا پنوم اومانه دا تحریمات العباد دی چه گلشی دا منختو دا بندیانو سرا تحریمات العباد چه خلشی دا نزور العباد سرا گلشی دا منختو دا بندیانو سرا نومنگ مخ که ویلو چه بندیانو کمشه پا زان حرام کرده نو دیتا با حرام نو آئے دا با استعماله اغی سره به حلال معاملې کوي خود دا قسم چې کم دې د حدیثه چ بیانېږي دا هغه تحریمات دي چې خلکو په ځان حرام کړی دي خود بابا پنوم ور سره د بل پنوم باندې لیوم دي تحریمات العباد چې ګډ شي دي د نزور العباد سره د دې حکمدار چې دا حرام ني د دې استعمال جایز نه دی دا پلیت تیوسو دا دا بل پنوم بانی مانه لشیوی دی او چه دا بل پنوم او مانه لشو نو شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ ذکر کئی تفسیر عزیزی که چه حرمت داران سرایت کرده مانین دی ساگ و خوگ دی که حرمت در نشوه دی لکه سپیو دا خنزیر پشانتی پس ازان با ذکر نام خدا حلال نمی گردد بیا پا بسم الله ویلو بانی پاکی گی اسنا ندل تا که دا سلور سیزونه ذکر کئی دادی پا زن بانی حرام کریو خو طریقه دا حرام والی داوا چو ور سرای بل چاپنوم بانی منلی همو تا بل چاپنومی منلی همو ندی وجنا ندی استعمال جایز ندیم ما جعل الله من بحیرۃ ولا سائبا نو حرام کړی الله ما حرم الله نو حرام کړی الله من بحیرۃ ولا سائبا ولا وسیلۃ ولا هام دا سلور قسم سارویو بحیرا سائبا وسیلا بحیرا غوا چه ما یم ناو در رو حال التواغید پای بے والا بند کرل دو باباگانو پنوم بانده یو خواوا سخاص قسم مقدارو داغید لنگونونو ار قوم که زان زان لو چاکی پینزو چاکی اتو چاکی لس چه وی دوم را لنگونونو کی او دور ازار لنگشی نو بیا به وی باسته دا خپل کار وکو نو غوږ به والا وشلو او په دې چا نظر دې زکه موږ سره دومره لنګونو او ګلګینی ساروي وی دور ځله دور چا کر پات کی خو په دې چا نظر دې نه به د درګه پنوم باندې پرې خودلا سورلی به پم نه کولا او پای ما به تم نه لشل دا بحیرہ وا دویما وسیلہ چکم اوخی با برغ بچی راڑل او یو نر او بل مادا یو نر او بل مادا نو دی با آغا پا پری خودلا وی وصالت بے اخیہا دا دوڑا بی براخ شوی دی نو آغی بے پریخو دوی پدی دا چاہ نظر دے صاحبا منس کی پاتی شورا صاحبا آغوا چھو سڑے با دا سفر راتو یا با دیر بیمارو نوی بے کزر روغ جوڑ کور تا لارم یاد دی بیمارای نخوشم نو زبا فلان که او خوخ پلا نبابا پنو مزادم نابی درگا پنو مزاد اکلا یسبون حال آلیهتهم سالورم نمبر او خو حام حامیه یا احمان ده قازن پشان بچی وی شاوالا چی اوخ نبا دیر اوخ بلار بشوی نو دی باوی ده ده شا گرم شوی ده او پا ده ده چا نظر ده باز ده امونگ ده بابا پنون بانی پریدو نو پا اگه بی اخپل سورلیم نکولا گرده ده با ایرادو کده چا با ضرورت شو یا مسافر نو پی سور شو سزای پورو پیلار بیا بیرا پری خود تختاو بینا پی نقصان برا تراو رسی بیا بیرا پری خودو حمیه ظاهرهو بچه و شاوالا دای پا دی عقیده بانده پری خودی و تعریفونو مختلف دی خدا زکا مختلف دی چه هر قوم که رواج بدل بدلو رواج بدلو تو باری ذکر که ابن جاری را چه دا سیزون او سنیشتا ده او دا دین اللہ منگ اخلاص کردیو خدا مطلب نه چه دا نیشته دا دی پا نمونه خو نور دیر دی کنا پا نمونه بانده نور دیری کلا پا یو طریق ازان بانده سیزون بند کی کلوی چرک چه بانگوی چرک چوی بانگوی دا بیا ساتل کور که خنی دا سپیره دا فده دا چه نظر ده وی دا مولا سبلا لگوی دا سپیره دا مولا دا سپیرو زای مونته و بانگی با دیر سورو بواز دا پا که غوطا شوی بانگی آگای واچولا وی فده دا چه نظر ده اوی پری خودا نو یو او بل سا او دا سیزونا کلا کارونا بند کی نو بابا پا حرم کی ماویلو زنی دی انتظامی امورو پا بنا بندی لکه یوزای حکومتو یو یو علاقی والا بند کی بایدی دا که وقت کار نکوی دا حرام نی خدا دی انتظامی امورو دا پاری چی دی دا که منگ دا سیزونا او ساتو سواخ پس بزن منگ پا کار راشی آغا حرام نگنی، نی سپیره گنی، نی بلس گنی، نی بکی عقیده ده ضرر و ده نقصانی، آد انتظامی امور ده پاری، آج آئیز دیده اللہ. ولا صاحبت ولا وسیلت ولا آم، ندارا مکڑی اللہ، یار نگر دولی اللہ بحی روخا، آن صاحبہ آن وسیلہ آن آم، لیکن آ کسان چې کفر کړی جوړی په الله باندې دروغ او زیاد دین الله یا قیلون عقل پکې نشتا و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله دار دید انکارونو د دید پلیتو واجا چې د الله کتاب له ناراضي او د خپل مشرانو په طریقو اکتفا کوي او بل چې ته د لګي ولی دا امونگ سرس دلیل نیشتے امونگ جوڑے بیکار ایو دای با خپل دلیل پیش کئی دا مبتدعینو آدم مشرکینو گان دلائل دی اصول سنہ کی حضرت القرآن رحمہ اللہ آج ذکر کری دیو علی عرفان کی چھتے ہی یو دلیل داغی تقلید داراو دو آباو مشرانو پسی روانی مشرانو پسی روانی کل غلط قیاس کی دا اللہ قیاس پا بنیانو باندیو کی نو قیاس غلطو کی نو دا دلائل مختلف تی سازان کل ذکر کے ویسا شیخ سے مدذل العالین چھدری دلائل نوریم دی چون کی چنان چی او لہذا دادری دلائلوم دی چون کی چنان چی لہذا داد بیدتیانو دلائل دی وارتوائے لکا تولی شومی پس روانے پی چون کی خبر ادا سدا چی دا سڑے مر شو ندلوس دنے کو عمالو ضرورت تے او دے کول نشی چنانچی چی ہر کلدتا دنے کو عمالو ضرورت تے لہذا منگا حکمو کو چی دا وارسان دا پا گرما کی وال غواری گینینو کا غم سوڑ شی نبیادائی دی گوڑیم نا پا خی تو خلا دیر یادائی دا دلائلی چونکی چنانچی لہذا ارا مسئلہ کی ودا دری رازی دعا بعد سنت اولی کئے چونکی دعا عبادت تے چنانچی عبادت دا اللہ ار وقت پکار دے او اجتماعی طور سر بیا دیر بہتر دے لہذا منگا قولو کو چھ دعا بعد سنت دامی او خواہ عمل لے خلق بناستی منگ با عبادتو کو ہر یو کی قرآن و حدیث پنی خوچون کی چنانچہ لہذا ہدای دلائلی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا کَلَا چُوِلِ شِدَئِ تَرَا شَئِ اِلَا مَا كِتَابْ تَانْزَلَ اللَّهُ شَرَا لِقِلِ دَا اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَتَرَبْ دَ پِغَمْبَرْ تَا قَالُونُ وَاِدَئِ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا پورا دی منگل را آغا چی موندی دی پاقی بانی منگا خپل مشران بعد مشرانو خبر منگل را کافی دا اولیوی پلانکیس ام نپوی دا پلانکیس ام نپوی دا اولو کانا با ام لایا لمون شیان وجدنا علیه آبانا دیوی نشر قرآن رحم اللہ بوی فرمائل چنیست حجت حیچو قول فیل پیر نیست حجت ہے چو قول فیل ہے چو پیر دیز یو پیر او دیو مشر خبر دلیل ندان قول فیلو احمد را بگیر قول او فیل از نبی علیہ السلام و سلامونی وان نیست حجت قول فیل ہی چو پیر دیو پیر او دیو مشر خبر دلیل ندان قول احمد فیل احمد را بگیر وینا دا نبی علیہ السلام او عمل دا نبی علیہ السلام دلیل کا ما وجدنا علی آبانا چه مندی دی پاغی بانی منگا خپل مشران او لو کانا آبا ام لا یعلمون شیان آئی کی پلاران او مشران دادائی چه نو پویگی پیس دیز بانی او نپس ملاری نو بیاو مور پس دی روانی یعنی آیت تبعونهم ولو کانا آباهم واو معطوف علی معذوف تے دا حمزہ مدخول آیت تابعونا ہم آیت ای با تابداری دا مشرانو کئی ولو کانا آبا ہم اگر کی دا مشران دا الہیا لمون شیان چنو پوئیگی پیسیز بانے ہو نپس ملاری نکو پوئیگی ہو پس ملاری نو خیر دا بیا مشر پس لار شکنا خوچنو پوئیگی نا عالم دے او نا محتاط دے نسل اور پسی دے چی عالم دے او پس ملار دے نو روانی دل قرآن وی چه روان شور پسی واتبع سبیلا من اناب ایلیا ایدنا صراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیهم یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ناسی گنو زائنو کی قرآن وی یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم ترغیب فی التبلیغ اس مسئلہ امنا ترغیب فی التبلیغ دعوت ورکا او بیانو کا یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایماندارو بتا سبحان دا اصلاح دا خپلو انفسکم اصلاح دا یوبل علیکم انفسکم بتا سو ضروری دی سامول دا یوبل لا یعذرکم من ضل اذا تدیتم ضرر نظر کی تاسولا من ضل گمراہی دا گمراہ ظلال من ظلال گمراہی دا غچا چاو گمراہی اذا تدیتم کلا چتا سک لکی پا بیان تا بیان کوا گمراہ گمراہی تالا ضرر نظر کی ظاہر کی آیات نمعلومی کی چدا مانے ما اکلو دانکے نبی آوئی چاہ ایماندارو بزان بچ کئی تا سرد گمراہ گمراہی اثر ضرر نظر کئی اذا تدیتم چکالا تصفہ ہدایتی یعنی مطلب بزان سم کا نور چاہتا بیان تا ضرورتو نشت دے ادی وجن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یا رضی بیانو کو خلقو توئی انکم تقرؤونا هذه الآیہ وتضعونها غیر موضعین انکم تقرؤونا هذه الآیہ تاسو دا آیات لو علی وتضعونها غیر موضعین او تاسو دیر را پا غلط زی باندی لگوائی او ویویل چه نبی علیہ السلام فرمائی اذا را احدم منکم المنکر چه کل تاسو کی اوتان دو گناہ کارولی دو او باندی نکو نیوشکو ای ام اللہ بے قابن زمائی آرادا چه اللہ رب العزت پا عذاب راولی وی تاسو دی آیات ندا معلوم ہوئی چه بزان سم که ده نور چاته ضرورت نیشته ده وی ده آیات مقصد ده نده ده آیات مقصد ده ده علیکم انفسکم فتاسو دی سمولو ده یوبل انفسکم ده یوبل یا انفسکم ده زانو نزان بال سمیگی خپل و پا دین بانه پورال رازی چه طول معاشره سمشی کنه ده طول معاشره سمیدل دستا سمیدل دی طول معاشره سمشی نو علب استا اصلاح رازی لا یضرکم من ضل ضرر نظر کی تاسولا گمراہی دا غچا چاو گمراہی اذا تده تم چکلا تاسو کلا کی پا بیان شیخ صد پنجیر مدد ذل العالی دا ترجمہ کی چکلا تاسو کلا کی پا بیان تو بیان کلا کوی نو بس بیان کئی او سک نمانی نو تال ضرر نشتا دے تا تیسه تکلیم نیشته که ظاهر ده آیات چی نبیاد آزمانه ده فتنه مراد ده آکه ابو داود او مشکات کی روایت ته شهری و با پخپل رای خوشحاله او با دنیا بانه و مینی سلس امور ده اوگه دادیست ته آقا وقت که ده خپل زان اصلاح کافی ده بس الالله مرجعکم جامعان اللہ تا دی واپس که دل ساسو تولو پایو نبیو کم نو خبر بکی تاسولا بما کنتم تعملون پاقی بانی چه تاسو عمل کاؤ یا ایو الذین آمنو شاعتو بینکم مخ کے حفاظت دا بدن اس حفاظت دا مال حفاظت دا بدنو نو اس حفاظت دا مالونو دا بدن حفاظت ضروری دے دا مالونو حفاظتم ضروری دے دا آغی طریقہ کار دوی مدام دا مضمون دو صورت سرائی مناسبت چه اللہ رب العزت پنم مانخت کوئی دو بلچانا مانخت دا اللہ پنم کوئی دو بلچا پنم باندینا او دا اللہ حرامو تا حرام اوائی زکا اللہ رب العزت کارسازم دے او غیب دانم دے او ذکر کی چھے اللہ کارسازم دے او اللہ غیب دانم دے پا غیب ام اللہ پوئی گی نو دادا چھے کل خلق قسم کی نو پا کار دے چھے قسم دے ام دا اللہ پنم باندیو کی دبل چا پنم باندی قسم کولو محرام دی قسم دا آغا چا پنم باندیو کی چا کارساز او غیب دانی دو بل چا پنومونو بانی قسمو نمکوی قسم پنوم دا اللہ او کئی تردی پوری که یو غیر دین سڑے دے او اغل قسم ورکولی ناوام دا اللہ پنوم ورکوی دو بل چا پنوم بانا ورکوی خالکو که ودا سی لاسویو گود که ویراک که دلوی زوان لاز دا با دلوی زوان پنوم قسمو یا بیوی وی پیر بابا دی اوها یا بیوی دلوی زوان سپیدر پسیشا دا خلکو که دا غلط قسمو نو غلط قسمو نو راکا پنجا تار شیگانو پنج تن پاک پنوم بانده پنج تن پاک پنوم بانده وی قسم خوڑ وی پنجا راکا پنجا وی روکلا دا پینزو کتو یعنی پنج تن پاک ستار پا غی قسمی تا دی غی ووی دا بنا غی با کارساز و مددگار آغا گنل دی وجن حدیث که نبی علیہ السلام فرمایی لا تالفو بیا بایکم پا پلارانو پا نمونو قسمو نمخوری او بل حدیث که رازی من حلفا بغیر اللہ فقد اشراک چاچ دا اللہ نا علاوہ دا بل چا پا نم قسمو خور نو آغا اللہ سر ایسدار جوڑ کو ایسدار دا اللہ سر جوڑ کو دا بل چا پا نم قسم خورل دا ناروا دی نا ناروا دی یا ایو الذین آمنو شهادت بینکم یو قسم په معنا د گواهی او په معنا د دلیل یا ځان له خبره ده دې قسم نه مراد هغه دی چې سړی قسم چې بچا قسم کوي نو کارساز او مددگار ګڼي نو دا قسم په بل چا ناروا دی او که قسم په معنا د دلیل او په معنا د گواهی گواه صافات صفن یا اول عصر ان الانسان لفی خسر دا قسم پا مانا دا گواهی دا قسم نه دا گواهی دا دا واقع ذکر کئی دا آیاتونو که دری کسانو چلنده تجارتیانو خوب پیجنی که نا چیو کلی کلی بلکی خرسی دا شگر زی بنجاریانو پاپڑو والا پلو والا دری کسانو تامیم بودیل ابن ورقا او عدی ابن بیدا دا دری کسانو دا بودیل مسلمانو عادی او تامین دا نصرانیانو دا دری والا لگیاو تلیو سفر بانی تجارت پیکاو بودیل بیمار شو پتو تو لگی دا چه دراغی دو نیما او جوڑ امرم خپل مالی طول راجم که او بوجای که بند که او داغی او چیٹی جوڑ که داغی مال ٹول روکای جوڑ اکڑا پرچی چه دی بوجای که دادی آغای پا یو ناگومان ازای که خدا دا چه زای که خدا چه دا چاپی گومان نرات چه دی زای که با چیٹ پروتی پا یو ناگومان ازای که خدا او دی ملگورو تا وصیتو که چه زمان دا مال دا مون کراو رسوی بس دو خوبا مر شم ختم شو خبره دا سوام سڑای مر شو دا دو ملگریو دای اغا بوجای راوڑلا دا دو وارسانو لیوار کولا خود ایوری که سخشه پکی گورو بوجای کلاو کڑی دا جلاتو لی دا نو بوجای که دی اسرو یو جام گوڑه یو کٹورای گونتی واد اسرو نو آغای تیزان لڑا تکڑی دا او دوارو ویلی دی چی نیس پولی و نیس پولا که وی نهاز اقام ان حای کونو دا بزان لسه کئی او دا مونگ با نیم کو دا دوارا جامی زان لبزرگر خارس که نیم یو آغستو نیم بلو آغستو خلکو لای بوجا ورکړه کور والا ولا د مړی والا ولا پیدا غرا کړی هغه چې بوجای کتل نه چیټ په کراوته دي چیټ چې کتل دي راوی کې هغه ته وی چې دې کې خو لیکلی چې د سرو یو جامو نو د سرو هغه جام څه شو نو د مړی دی د واقع ته وګ دې قصانو کوم خو به دې ولایتونه حل کیږي څه کوي کوم د مړی وارثانو په دې داوا وکړه په دې یسو وکړه داوا چې تاسو زمونږ جام پټ کړې دې هغه ورته وی مونږ جام نه دې پټ کړې د فیصلې قانون دا دی چې کم سړی داوه کې نو هغه به ګواهان پیش کوي او که د سره ګواهان نه نو چې په چا داوه کړي دا کم منکر دی او نه مني نو به قسم کوي اوس د مړي وارثانو سره خو ګواهان نه وو د مړي وارثانو سره ګواهان نه وو ځکه هغه یو ځای کې مړو دی بل ځای وو ګواهان نه وو نو اوس اغی لا قسم ورکول پکارو اغا دو کسانو لا زکا اغی منکر دی چه منگ جام نده پت کرده هدین اغی منکرو نو داوی دی آیاتونو که غرازی تکه چه دی دو نصرانیانو لام قسم ورکوی نو دا بو تنوی چه تابن دی سال سلام خیره و لگا او تا دی ساو آها دا بو تنوی بلکه ورتوایا چه دا اللہ پنوم با قسم کئی دا نصرانیان دی خود دی دوم چه قسم ورکای نو دا اللہ پنوم بانده بار کئی او خیر دا رای والا و پا گانه که والا قسم ورکا زکا دا گانه که دا قسم فایده دادا چه که دی چه دا پا که سوک ملگری او دا قسم که غور ترا پاس چه یسر تا پرون ما تنو ویلی چه دا جام ما پت کرده اصول قسم کئی زان غر کئی او بل پا قسم که خیر دا سخوال او کا گانه کی ورکا جماعت کی ورکا منبر خوا کی ورکا دا سخواله دا قسم کی کل سخواله پا زای ادبار سرائی کل دا ٹوکو پا ادبار سرائی هاگا اللہ دا تا غرق کی کم اللہ چی سال صلاة و سلام اسمان تخیجو لده دا سرو اے خیر دے دا سی یهودی لا قسم ورکان ورطا استا دا پا آگا اللہ قسمی چه کم الله موسی علیه السلام د دریاب بچ کړو او فرعون په دریاب کې غرق کړو ساره پاغ الله قسمی دا ویل جایز دی دا چې د تا تغلیظ په صفات وي چې دا او شی دا جایز دی دا قسم اغه له ورکو دا کستا سو شکی چې دای زمون جام پټ کړی دی ورکی والا قسم او غي ته وای چې قسم کوي نو د قسم کې بدا وای چه پا اللہ بانه قسم کو او منگ تا دا پیسی خوگی ندی دا پیسو دا پارا قسمو نکو اگر چه پیسی دیر خوک شده خو منگا دا پتو ناو دا قسم منگا کو دا دیو آیات حاصل تا دی پوشوی بیاور پسی آیات سر بیاورم خدایو آیاتو امن یا ایو الذین آمنو شهادتو بینکم ای ایماندارو گواهی پا میان سازو که دا زراد کم الموتو چه کلا نزدی شیو تندتا استا مرگ حین الوسیعت پا وقت وسیعت کے اثنانی زواد لین گواهی دو دو کسانو دا شهادتو اثنانین شهادتو اثنین گواهی دو دو کسانو دا زواد لین من کم چه خاوندان ننصافی ستا سنا او آخران من غیر کم یا گواهی دو نور دو کسانو الاغ ستا سنا ایران تم زورب تم فی الارد که تاسو سفر کو بزما آکیم فاسو آبت کم مصیبت الماتو نورا سید تاسو تا سختا دا مرگو فاسو آبت کم مصیبت الماتو نورا سید تاسو تا سختا دا مرگو تا بسون او ما من بعد سوالاتی ایسارا وی با تاسو دی دو کسان لرام پس دا منزنا فیقسمانی باللہی نزی با قسمونا کئی پا اللہ باندیم این ارتاب توم کشاکو کتاسو چه دیزمنگا جام پٹ کرده نفحلفوهما قسم ورکی دی دوارو لا جزا نو قسم ورکی دی دوارو لا لا نشتری بی ثمنان چنا اخلو منگا پا دی قسم بانی دنیا ثمنان پیسی ولو کانزا قربا اگر کدا پیسی دیر خوگی دی ولو کانزا قربا اگر کدا پیسی نیزی دی زلطا یا ولو کانزا قربا اگر چې بچا باندې قسم کو دا خاوند خپل وای دی ولانک تمو شهادت الله مشهود له ولو کان زمین مشهود له تراجه دین ولانک تمو شهادت الله نبټو مونږه گواہی ده الله ان اذا لمن الاثمين یقینا شو موږ په دا کا وکی د ګناګارو نه بس شو دومره لاړه هغه دوه کسانو قسم کو چې موږ جام نه پټ کړي خود مڑی وارسان قلار ندی دیوی بزر ٹک تا قسمو شو خمونگ با تبتیش کو کخین دی لگیاو لگیاو خپل تالاش کو گرزیدل را گرزیدل با پٹ پٹ را سی کل دا کبار دکان تا تلی کل دا زرگرانو دکان تا تلی یو زرگر دکان تلال چرا سی کتلی دیال تا سرو جام پروتتے و توی زرگر کا که خپکی گا مدا جام نکم جا پیدا کرده وی گاب شاب لگے دو نمڑی وارسان زرگر کا کاتا ہوئی کاکا جی دا جام نے کمزہ پیدا کر دے پیدا خودلتے اتوا کسان دی آو دا غدی تجارتیان دی وغیر آبانے خرس کردو دا سوک سوک تیارا ویدیو نم تمیم دے دا بلنم عادی دے وی خواب وی کاکا خبر دکا شانتے دا کنا رختیان در آبانے خرس کردے وی آو خرس کردے را باندے بلکل تمیم و عادی دا جام پا ما خرس کردے وی ٹک تا دیرال اپیلیو کو ہائی کورٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار کی بیا اپیلو کو چتیرا فیصلہ دا غنہ دا زگہ چ جام پیدا کڑے دے جام پیدا شے دے معلومی گچ دے دو قسانو قسم پ دروغ کڑے دے او دو دروغ قسم وبال او گنہ پزان رائستے دے من جام پیدا کڑے دے جام دا قائی سے سارا دے او دی خلکو فکر کوئی دی خلکو منگ تا میراث پورا ندی را کڑی ٹکی بی بدل شکر دی غرزی ٹکی لزو زور ورکوم خو دی کسانو منگ لی میراث پورا ندی را کڑی دی منکر دی که مصبت منکر دی دی کسانو منگ لی میراث پورا ندی را کڑی اگا دو کسان را غختل بی بایی تاسو میراث پورا ندی ور کڑی اگه وی دی دروغ وی منگ میراس پورا ور کرده دی دعوه دا چا دا ترا پشوا چه تا پتا تشته چه سوک مصبیتی نو اغمو دعایی وی نووس اگه دوغ لاغر و سوکڑا دعوه چه منگ مال پورا رسوله دی او دا مڑی وارسان منکر شو وی منگ مال پورا نده رسوله صحیح ده کنه اوس اگه دوغ کسانو لاغر و لاغوا پا کار دی ز کاغی وای منګ سره رسول دی پورا او دی وته پورا هم نه رسول دی نو هغه لګواهان نشته اوس په قسم چاله راځي دمړي وارسان الله زګه دمړي وارسان وای منکر دی چې کوم منکر نو قسم باغ کوي دمړي وارسان وای تاسو موږ لمال پورا نه درا کړي نو اوس نبی علیہ السلام مطالبه د قسم کړه د دوارو نه خدا دوارم چه قسم کنو ده چاپ نوم بکی ده اللہ بود خبر پوش ہوئی کنا مخ که قسم چا کڑو غلاگرو کڑو کنا زک آغی دعوه کڑو آغی منکرو آغی سو منکر آغی وی منگ جام نده پت کڑو او دیو تاوی پت کڑو او اوس قسم نمڑی وارسانو کو زک منکر دی دی خبر بان پوش ہوئی کدا واقع ته په داسې طریقې یاد اند آیتونه بهالي یعنی بیا په آیتونو کې لوی شکالونه دی لوی غرب غروب دی بګي اوس معنی یې آیات ته ګوري لفظي او مانوي ترکیبي له ها سره مشکل ترین آیات په قران کې داده خو ان شاء الله ما قصه وکړه او معنی کومه نو بس پته به توله کې اوس کې خیر چې آسان نه کې ګران د دنه با سانوم بل ان شاء الله کې خیر فائن او سرا علان او مساقا اسمان فائن او سرا که معلومه کرش و دا خبره فاین و سرا که خبردار کرده شوی تاسو علا پا دی خبر بانده انو ما استحقا اسمان چه یقیناً دا دوارا تامیم او عدی انو ما چه یقیناً دا دوارا استحقا اسمان حق دار شوی دی دو گنا دا وجه دروغ کولو قسم پا دروغ بانده دا قسم کولو نا استحقا اسمان حق دار شوی دی دو گناه دا وجه دا دروغ قسم نا فاخران یقومان مقام هما ندوانور کسان یقومان مقام هما ادریگی با پزاید دا پزاید دای بانده مخ که اغا منکرو نوست پزای منکری فاخران نور دو کسان یقومان مقام هما ادریگی با پزاید دا دوارو من الذین داغ دو کسانونا فآخران دا پار یو صفت یقومان مقامهما دو من الذین استحق علیهم فآخران یقومان ندوانور چودریگی با پزاید دا دوارو من الذین استحق علیهم من الذین استحق علیهم دا کسانونا چراغل دا پدی بان تاوان من الذين استحق عليهم دای کسانو چراغله په دای باندې تاوان من الذين استحق عليهم دای کسانو چې ځای شوی د حق دای یعنی جامی ولا پټ کړو نو دا سو کومړي وارسانو ال اولیان لایق د گواهی ال اولیان هم ال اولیان دا دواړه لایق د گواهی دي یا ال اولیان هم ال اولیان چې دا دواړه نږدې دي مړی ته رشتہ دار دي مړی دي فیقسمانی بالله قسمونه وکي په الله باندې جمله غرضیا فیقسمانی بالله دا غرض ته کې پکې دا دي قسم به الله په نومي فایق سمانی باللہ انو قسم بگی دا اللہ پنن باندی شہادتنا کو من شہادتی ما چه خامخا قسم زمنگا دا دیر لائق دے قسم دے دوارونا چه کمونگ سر دا قاضی گواہیم ٹال لکنا دا قاضی اگا شہادت تم مونگ سر سدے ٹال لے وما تدینا مونگ زیادتے ندے کڑے انا از اللہ من الظالمین یقینا شوا مونگا دا وقت کے ظالمانونا دی آیات لفظی مانا بیا کم فاین او سر آلان او مستاقا اسمان که خبردار کرده شوی تاسو پده خبر بانده ان او مستاقا اسمان چه اقینن دا دوارا یا فاین او سر بس خبردار کرده شو فاین او سر که خبردار شو خبردار کرده شو پده خبران او مستاقا اسمان چه اقینن دا دوارا یقدار شوی دیدو گنا و دروغ قسم بانه فاخران یقومان ندوانو رو چه پاسی با پزاید ده دوارو دا کسانو نای ساقا علیهم چراغل ده پاقی بانه تاوان یا ساقا علیهم چه زایشو ده اقد دایی ال اولیانه چه دانی زیدی مڑی تا یا ال اولیانه چه دا دوارا لائق ده گواهی دی نو قسمونه وکی پا اللہ بانده لشاعتنا کمن شاعتیما چه خامخا گوائی زمان.